mamá. Și am zis verdele de prun, spune, spune, hoț bătrân, spune caii când se furmă. Noaptea pe zvulgerea tună, pe negură și pe brumă. Of, of, of, of, pe negură și pe ceață, atunci caii buni să-nhață, coalea-n zor de dimineață. Negură și pe brumă, că te las cu dești în gură, că n-o se cunoaște urmă. Pentru-n pui de mânzuleț, mă. Pentru-n pui de mânzuleț, că nu l-a vândut cu preț, mă. Of, l-a vândut după 10.000, să iau pâine la copii, să iau pâine copii, mă. Of, căci ca nu l-am dat pe bani și apapă icuzare, să le dau la lăutar, mă. Știe. Oh,